أي هورا تطرما يوز أنا خودا ماري كنتو سجوكم في السر بطواري هورا سواجوكم أنا خودا ماري كنتو سجوكم في السر بطواري هورا سواجوكم لو تاري كنتم فلا الرومانات Ai cu toții fără, haide nu mai stați, lăutarii cântă ca la romanați. Ai cu toții fără, haide nu mai stați, e două tot așa, că pe stânga nu mai vrem. M-a prit cu mândruța să jucă mai frate, când e sărbătoare, noi uităm de toate. M-a prins cu mândruța să jucă, măi frate, când e sărbătoare, noi uităm de toate. Lăutării cântă ca la romanați, hai cu toții în horă, haide nu mai stați. Lăutării cântă ca la romanați, hai cu toții în horă, haide nu mai stați. E două totuimă! Ai ca la Nica, unde cu piciorul să rupă o pinca. Uite pe la Gheorghe, cuța-i ca la Nica, unde cu piciorul să rupă o pinca. Lăutarii cântă ca la romanați, hai cu toții în horă, haide nu mai stați. Lăutarii cântă ca la romanați, hai cu toții în horă, haide nu mai stați. Hei, două tot așa, că pe dreapta nu mai vrea. Sărbătoare sau un sat niște nuntă, nuntă mare. Așa e la noi când e sărbătoare sau un sat niște nuntă, nuntă mare. Lăutarii cântă ca la romanați, hai cu toții în horă, haide nu mai stați. Lăutarii cântă ca la romanați, hai cu toții în horă, haide nu mai stați. Zi-mă! Una, două, trei și și... Lăutarii cântă ca la romanați, hai cu toții în horă, haide nu mai stați. Hei, una, hei, două, și, și, și, și, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iuzi, iu